E sărbătoare în Israel și corul îngerilor cântă că s-a născut Emanuel. E bucurie în Țara Sfântă. Ce mare har, o ce splendoare, mi s-a născut un împărat, a coborât divinul soare. Iisus Hristos, Iisus Hristos, ce minunat! Iisus Hristos, Iisus Hristos, ce minunat! E sărbătoare pe pământ, păstorii-și cântă bucuria că s-a născut un rege sfânt, Iisus Hristos, Iisus Mesia. Ce mare har, o ce splendoare, mi s-a născut un împărat, a coborât divinul soare. Iisus Hristos, Iisus Hristos, ce minunat! Iisus Hristos, Iisus Hristos, ce minunat! Veniți voi mași din depărtări, deschideți-vă visteria. Veniți din cele patru zări, vă așteaptă iubitor Mesia. Ce mare har, o ce splendoare, mi s-a născut un împărat, a coborât divinul soare. Iisus Hristos, Iisus Hristos, ce minunat! Iisus Hristos, Iisus Hristos, ce minunat!